θέλω στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανοίγει. Σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δίνει με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Στο μέλλον το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με αυτά κατά στοιχά σας, στον κόμπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει. Σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε, κι ας έχω τις συνέπειες. Καλησπέρα, καλησπέρα, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και ένα στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και σήμερα πρέπει να σας πω ότι έχω φέρει στο στούντιο ένα συνάδελφο. Συνάδελφο υπό την έννοια ότι και οι δύο, και αυτός και εγώ, σπουδάσαμε οικονομικές επιστήμες. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, οι οικονομικές επιστήμες με βοηθάνε λιγάκι για να βλέπω εκεί τα ψέματα που γράφουν στον προϋπολογισμό. Εσένα, Νιόνιο, σε τι σε βοήθησαν οι οικονομικές επιστήμες? Η μαθηματική διάσταση. Η μαθηματική διάσταση. Διονύσης Τσακνής. Καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές του σταθμού. Καλησπέρα, Νίκο μου. Ελπίζω σε ένα ωραίο διώρο όπου θα λεχθούν και πράγματα και εκτός προγράμματος. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Καταρχάς, ο κόσμος το ξέρει, αλλά το επαναλάβουμε. Δεν είμαι αντικειμενικός εγώ σε αυτές τις συνεντεύξεις, γιατί εδώ φωνάζω τους φίλους μου, πρέπει να σου πω, και τους ανθρώπους που εκτιμώ και τους ανθρώπους που αγαπώ. Ως εκ τούτου, η ερώτηση πρώτη είναι: όταν το έγραφες αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, πάνε κάτι δεκαετίες? Ναι, πάει. Φανταζόσουν ότι το μέλλον που θα ερχόταν όπως το σημερινό θα ήταν και μετά από δεκαετίες ένα μέλλον στο οποίο θα γύριζε στην πλάτη? Θέλω δύο πράγματα να πω για αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Το πρώτο, το οποίο έτσι αξίζει να αναφερθεί για ανεκδοτολογικούς λόγους, είναι ότι το είχα παραμελημένο και όταν ο παραγωγός μου τότε εκείνη την περίοδο μου λέει: έχεις και κάποιο άλλο τραγούδι, εν πάση περιπτώσει να συμπληρώσουμε τα 12. Λέω: έχω και ένα το οποίο δεν ξέρω αν θα αρέσει, αν σε ενδιαφέρει. Και εντάξει, ακολούθησε αυτό που ακολούθησε, με την έννοια ότι δεν μπορείς ποτέ να αξιολογήσεις ορισμένες φορές αυτά τα πράγματα που γράφεις. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο που λέω, και το λέω έτσι με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, θα ήθελα να καταργηθεί αυτό το τραγούδι. Δηλαδή οι καιροί να το καταργούσαν. Να μην υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν να γυρίσουν το μέλλον, στην πλάτη τους ένα ζωφερό μέλλον. Δυστυχώς είναι επίκαιρο και στις μέρες μας. Πρέπει να σας πω, θα το ελαφρύνω λίγο. Παναθηναϊκός είσαι? Θέλεις να φύγω? Λοιπόν, υπάρχει ένας ασφαλής τρόπος αν θέλετε να πάτε σε κάποια συναυλία ή εν πάση περιπτώσει αν θέλετε να πάτε κάπου και ξέρετε ότι εκείνο τσακνής, αλλά εκείνη την ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Δεν θα πάω στη συναυλία εγώ. Πάντως να πάτε, αν είναι ο τσακνής τελικά στη συναυλία ή οπουδήποτε είναι, γιατί με έναν μαγικό τρόπο, όπου και αν βρίσκεται, δηλαδή σε συναυλία, σε θεατρική παράσταση, την ώρα που παίζει ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν αυτός είναι στη συναυλία, έχει κανονίσει να έχει μαζί του από τρανζιστοράκι και τάμπλετ μέχρι τηλεόραση για να δείτε τον Ολυμπιακό. Οπότε δεν χάνεται ο Ολυμπιακός. Δεν χάνεται ο Ολυμπιακός. Για λέγε φίλε, τι κάνεις? Είμαι σε μια πολύ δημιουργική φάση της ζωής μου, αν και ξέρεις, περνώντας τα χρόνια λες ότι έχω δικαίωμα περισσότερο στην ξεκούραση. Όμως όταν έχεις προκλήσεις και ωραίες προκλήσεις, δεν μπορείς εύκολα να αρνηθείς. Στην περίοδο αυτή έχω τελειώσει κάποιες δουλειές στο θέατρο, δύο συγκεκριμένα, και ετοιμάζομαι για μια τρίτη στην οποία θα συμμετέχω και επί σκηνής, σε μια μποστιάδα κατά κάποιο τρόπο. Είναι αυτή η δουλειά που κάνετε μαζί με τον Θανάση Παπαγεωργίου και τη Λίδα Πρωτοψάλτη. Λίδα Πρωτοψάλτη και έναν θείασο από 14 άτομα, πράγμα σπάνιο στις μέρες μας. Είναι μεγάλος αριθμός. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, και αυτό είναι προς τιμήν και του Θανάση και της Λίδας, αλλά και του θεατρικού επιχειρηματία, που δίνουν δουλειά στους ηθοποιούς ύστερα από αυτό το κάζο που έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια. Μια πολύ ευχάριστη δουλειά, μια δουλειά στην οποία μόλις φύγω θα πάω στην πρόβα. Έχουμε πρεμιέρα την επόμενη Δευτέρα. 20 του μήνα είναι. 20 του μήνα. Ο τίτλος του έργου είναι «Ακούω ήχο κόδωνος» και είναι μια επιλογή από όλα τα έργα του Μπόστ. Εσύ είσαι επί σκηνής. Εγώ είμαι επί σκηνής και επί σκηνής. Δηλαδή έγραψα κάποιες μουσικές, χρησιμοποιούνται και κάποιες μουσικές του αξέχαστου Βασίλη Δημητρίου. Έκανα τις ενορχιστρώσεις σε όλα και τραγουδάω επί σκηνής μαζί με το θεία σου. Απόψε αγορά έλεγε σαν ίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Στο δικό σου παραμύθι ξαναβρέστο το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρέστο το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου. Παραμύθι, ξαναβρέστο, το ξεχασμένο μονοπάτι σου ξαναχάς, το ξαναρές, το ξαναπώς μες στο δικό σου παραμύθι ξαναλές το ξεχάσαμε μόνο πάλι σου και ξαναχάς, το ξαναρές, το ξαναπώς. Απόψε με πουρέλια και σαν ίδια έναν συγκισμό αυτόνομο μ' αυτούς που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Γιατί να ψάχνω το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάχνω μαζί σας το δικό μας παραμύθι γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρέσκω το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο, ξαναβρέσκω, ξαναπέστω το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρέσκω το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο, ξαναβρέσκω, ξαναπέστω το τραγουδάκι σου. Λέγαμε προηγουμένως ότι σπούδασε οικονομικά, αλλά εσύ, καλά, πώς μπήκες στο πανεπιστήμιο, αφού ήσουν αποβολή σε αποβολή. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσα να πάω να σπουδάσω οτιδήποτε άλλο εκτός από οικονομικά και γεωπονική, λόγω της καλής διαγωγής που είχα και της αποβολής από όλα τα γυμνάσια της Καρδίτσας. Πώς το κατόρθεσαι αυτό? Ήταν πολλοί οι λόγοι, ας πούμε. Και προφανής, νομίζω. Δεν γιατί... εκκλησιαζόσουν. Δεν εκκλησιαζόμουν αφενός μεν. Ο πατέρας μου είχε κακές συνήθειες, ας πούμε, με την αριστερά, οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν εύκολο για μας. Πέρασα, αλλά... Για ποια αριστερά λες, την κανονική, ε? Εννοείται. Ναι, για συνήθεια. Λοιπόν, ωραία τα πάμε, ωραία ξεκινήσαμε. Ωραία ξεκινήσαμε, λοιπόν. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει. Άλλωστε, οι πολιτικές μου ανησυχίες... δεν ήταν μακριά από το να σπουδάσω ένα πράγμα το οποίο ήτανε, είναι η βάση, αν θέλεις, ας πούμε, για οποιαδήποτε πολιτική προτίμηση, προσέγγιση, όπως θέλεις πες το, ας πούμε. Όχι, εγώ ρωτάω γιατί έτρωγες αποβολές. Οι αποβολές ήτανε τσιγάρα, ήτανε λόγοι συνείδησης, ας πούμε. Δεν ήθελα να πάω σε εκκλησιασμούς, δεν μ' άφηναν και από το σπίτι δηλαδή. Και ο πατέρας μου ήτανε εχθρός όλη αυτή την ιστορία. Επισκέψεις στους γυμνασιάρχες, οι γυμνασιάρχες, ας πούμε, την κόντρα με τον πατέρα μου την μετέφεραν σε μένα. Δεν είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Ειδικά σε μια επαρχιακή πόλη, εκείνη τη δεκαετία, στις αρχές του 70, ας πούμε, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σκληρά. Εν μέσω Χούντας και τα λοιπά. Όλα αυτά συντέλεσαν έτσι ώστε να πεισμώσω περισσότερο αντί να περιθωριοποιηθώ. Για μένα ήταν πολύ εύκολο να τότε, με βάση τις δυνατότητες που είχα, να περάσω στο πανεπιστήμιο. Ήταν αστείο. Από εκεί και πέρα, όταν ξεκινάω κάτι, θέλω να το τελειώνω. Και τελείωσα και τις σπουδές μου και μετά είπα, οπ, τώρα εφόσον σου αρέσει η μουσική, πρέπει να σπουδάσεις μουσική. Έτσι κατεβαίνεις Αθήνα, Διονύση? Όχι, στην Αθήνα κατεβαίνω για τις σπουδές. Στο πανεπιστήμιο. Και μπαίνει στο πανεπιστήμιο, είναι η επομένη του πολυτεχνείου, είναι πριν. Ναι. Είναι μια χρονιά πριν. Μπαίνω. Είσαι ήδη από το 72 κάτω δηλαδή. Φοιτητής, 18 χρόνο, 17,5 χρόνο παιδί. Δηλαδή και... όλο αυτό τον αέρα του πολυτεχνείου τον έχει ζήσει ως φοιτητής. Και της νομικής και του πολυτεχνείου. Βέβαια. Ήδη οργανωμένος. Αλλά, ναι, πιστεύω ότι αυτό ήταν ένας μονόδρομος πάλι για μένα και λόγω της οικογενειακής ιστορίας, αλλά και για λόγους, ας πούμε, δικιάς μου πλέον άποψης για τα πράγματα. Νέο παιδί, αλλά σε δύσκολες συνθήκες το νέο παιδί μεγαλώνει γρηγορότερα. Συναντιέστε οι άνθρωποι εκείνης γενιάς? Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αρκετοί είναι φίλοι μου και αδερφικοί μου φίλοι. Και σήμερα βρισκόμαστε, τηλεφωνιόμαστε, κάνουμε μαζί διακοπές, φιλοξενεί ο ένας τον άλλον. Δηλαδή υπάρχουν ισχυροί δεσμοί οι οποίοι έχουν σφυρελατηθεί σε μισό αιώνα περίπου. Εσείς λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρεθήκατε εκείνες τις μέρες, εκείνα τα φοβερά γεγονότα, όταν ακούτε αυτή την αθλειότητα η οποία εκτοξεύεται και από χείλη υπουργών σήμερα, ότι δεν υπήρχαν καμία νεκροί, δουλειά δεν τροπή, Νίκο, καμία, ναι, εκτός από μερικές. Όταν ακούτε εκείνο το δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, εκεί ας πούμε κινδυνεύεις να συλληφθείς με τον νόμο περί τεμπτυμποϊσμού. Πετάς γιαούρτι. Δεν έχω ελπίδα, δεν θα με χάσει καμιά πατρίδα. Και με τα χέρια μου και την καρδιά μου φτιάχνω τσαντήρια στα όνειρά μου. Να σπαλαμώ και το λουμνό τα αφεντικό. Να οι άδομλες σαν τζέι παλαμώ. Να σπαλαμώ, να σπαλαμώ. Τα γανίκια μας όταν χορεύουν με χαστάρωματα που σε μαγεύουν, πουνούνε σώματα και τα πίτε τους μέσα σε κλείνουνε στις αγκαλιές τους. Να σπαλαμώ, να σπαλαμώ. Να σπαλαμώ και το λουμνό τα αφεντικό. Να οι άδομλες σαν τζέι παλαμώ. Υπέρα αυτή που διάλεξα, εδώ μπροστά σας να σταθώ. Τραγούδια και μισόλογα στο φως να καταθέσω. Πώς πήρα τέτοια απόφαση, δεν ξέρω αν θα αντέξω. Η μέρα αυτή θυμίζει μακελιό. Νοέμβρης ήταν η χρονιά και εδώ γινόταν του χαμού. Εγώ ήμουν 19 κι αυτή 73. Και να που ερωτεύτηκα κάποια χρονολογία, κι ο έρωτας κρατάει για καιρό. Μα έχει ο καιρός γυρίσματα, μεγάλωσε κι αυτή κι εγώ. Μεγάλωσαν κι οι φίλοι μου εκεί γύρω στα 40. Στα κόμματα γατζώθηκαν κι εγώ δεν ξέρω τι να πω. Κι άλλοι στο σπιτάκι τους για πάντα. Απόστασή μας έσωσε, μα οι θύμησες πληγώνουνε. Και λέμε σαν βρισκόμαστε τα ίδια και τα ίδια. Μα νιώθω σαν μικρό παιδί που πάλι το μαλώσανε. Και φεύγω σε μια άγωνη επαρχία. Κοιτάζω πάλι πίσω μου κι ο γιος απόκτησα κι εγώ. 17 Νοεμβρίδες μου βάρυναν την πλάτη. Σημαίες και γαρύφαλα, εμπόριο κι απάτη. Και λόγοι επισήμων στο κενό. Τα χείλη μου ματώσανε κι αυτοί που μας προδώσανε ανέραστοι να μείνουν. Τουφάλες δεν ξοφλήσαμε, αυτό έχω μόνο να τους πω. Τα όνειρα των έραστων δεσμείων. Κρατάω το στόμα μου κλειστό. Τα χείλη μου ματώσανε κι αυτοί που μας προδώσανε. Ακούς το τραγούδι αυτό και οποιοδήποτε άλλο, αισθάνεστε αυτό το τραγούδι θα ακούγεται και μετά από 100 και μετά από 200 χρόνια, όπως και το προηγούμενο, όπως και πολλά άλλα. Αισθάνεστε εσείς οι δημιουργοί ένα είδος αθανασίας μέσα από αυτό? Κοίταξε, θα έλεγα όχι. Και θα σου εξηγήσω το λόγο. Μπορεί να έχουμε βάλει, και αυτό κάνω εγώ σαν σκέψη, αυτό με κρατάει υγιωμένο, ότι μπορεί να βάζουμε ένα λιθαράκι μικρό σε αυτό που λέγεται λαϊκός πολιτισμός. Μπορεί κάποιοι να είναι πιο επιτυχημένοι, κάποιοι πιο διαορατικοί, κάποιοι πιο... πώς να το πει κανένας, ας πούμε, να μπαίνουν περισσότερο στην εξήγηση των κοινωνικών φαινομένων, άλλοι λιγότερο, άλλοι μπορεί να γράψουν ένα υπέροχο τραγούδι, όμως τα αριστουργήματα της τέχνης έχουν γραφτεί. Το λέω σε πολλούς συναδέλφους, παιδιά, συνέλθετε, τραγουδάκια κάνουμε. Η 7η του Σωστακόβιτς έχει γραφτεί, η 9η του Μπετόβεν έχει γραφτεί, τα κατά Ματθαίον πάθη του Μπαχ έχουν γραφτεί, για να μην σας πω και χιλιάδες άλλα πράγματα. Και εμείς κάνουμε κάτι το οποίο δεν το υποτιμώ, είναι σημαντικό. Αλλά τα αριστουργήματα της τέχνης δεν τα κάνουμε. Έχουν γίνει. Ή μπορεί να τα κάνουν άλλοι. Σε άλλους τομείς. Εδώ όσο πετυχημένος και να είσαι, όσο κόσμο και να έχεις σε μία συναυλία ή σε δεκάδες συναυλιών, όσα αυτόγραφα και να έχεις υπογράψει, δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένας εκφραστής κάποια συγκυρία στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και το πολύ πολύ να μείνουν κάποια πράγματα που αξίζουν τον κόπο, και αυτό ο χρόνος θα το δείξει. Προς το παρόν υπάρχουν κάποια τραγούδια μου τα οποία ακούγονται 30 χρόνια. Και θα εξακολουθούν να ακούγονται. Ορισμένες φορές ξαφνιάζομαι και εγώ στο ραδιόφωνο, λέω που το θυμηθήκαν αυτό. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι κάνουμε μία... δουλειά πάρα πολύ χρήσιμη και ο κόσμος έχει ανάγκη το τραγούδι και όλα αυτά. Αλλά ας συνέλθουμε λιγάκι. Ας προσγειωθούμε λίγο. Το μέτρο είναι αυτό που έβαλες, ο Μπάχ, ο Μότσαρτ, ο Σωστακόβιτς. Για μένα το μέτρο είναι αυτό. Δηλαδή, όταν τα τελευταία αυτού... 50 χρόνια, ας πούμε, γράφτηκαν πράγματα τα οποία πώς είναι. Πώς δεν γράφτηκαν. Mm-hmm. Γράφτηκαν πράγματα. Και είναι ο χρόνος τα οποία τα καθιέρωσε. Αν και εγώ φτάσω σε μια τέτοια ηλικία και διαπιστώσω ότι ορισμένα τραγούδια μου εξακολουθούν ακόμα κάτι να λένε και να έχουν μια σύνδεση ακόμα με την κοινωνία. Διότι, Νίκο, εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το λέω πάντα. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης ο οποίος να είναι ξεκομμένος, δηλαδή ο ρόλος μάλλον του καλλιτέχνη δεν μπορεί να είναι ξεκομμένος από την κοινωνία. Λοιπόν, όταν οι κοινωνικές συνθήκες σε αναγκάζουν, σου παίρνουν το χέρι ουσιαστικά για να γράψεις ένα πράγμα, τότε πάλι η ίδια η κοινωνία θα το καθιερώσει ως κλασικό ή θα το απορρίψει. Θα ξανάρθω σε αυτό, αλλά θέλω να μου πεις, μιας και μιλήσαμε περί Αθανασίας. Μίκης Θοδωράκης. Εσύ ναι, είχες αυτό την ευλογία, το παράδειγμα θα έλεγα. Ναι, εσύ είχες την ευλογία να είσαι ο άνθρωπος που καταπέτησε του Μίκη. Ναι. Μίκη έκανες μια... ξανά τον ήλιο και τον χρόνο. Δηλαδή δεν μου άφησε περιθώριο εμένα όταν μου πρότεινε να μελοποιήσω εκ νέου τον ήλιο και τον χρόνο. Του είπα... Και δυστυχώς δεν έφερα κάτι να ακούσουμε, γιατί δεν έχει εκδοθεί αυτή η δουλειά. Έπρεπε να το φέρω. Θα σου στείλω κάτι. Όταν μου ζήτησε αυτό, δεν μου άφησε περιθώρια να πω. Εμένα είχαν λυγεί στα γόνατά μου. Αλλά μου λέει: θα το κάνουμε και θα κάνουμε μία συναυλία στο Μέγαρο και θα παρουσιάσουμε τη δική σου εκδοχή και τη δική μου. Ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν ένα τεράστιο βάρος. Και φυσικά δεν θα μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι θα σταθώ πλάι στο Μίκη. Κι όμως αυτό το υπεροκεάνιο για κάποιο τραγούδι λέει αυτό είναι καλύτερο από το δικό μου. Έχει καθαρά και την υπογραφή μου. Χαμένος με χαρικό καλό και όλους πονηρούς. Θα έχω μια ζωή πολύ γότερα μην αυτή μου. Θυμάμαι ότι υπογραφά πολύ πολύ μικρός. Με πένα από φτερό νομίζω και μελάνι. Μόνο από ανάγνωση δεν ήξερα ο φτωχός. Κι έτσι το χρόνο κυνηγώ που τρέχει και δεν φτάνει. Όσες φορές χρειάστηκε να αντιζημούλευτο. Μονίμως είχα άδικο και πρέπει να πληρώνω. Κι αν κάποτε αποφάσιζα μονάχος να σκεφτώ, η σύμβαση απαγόρευε να σκέφτομαι και μόνος. Κρατάω κι εγώ τη σύμβαση με χέρι χαλαρό και ψάχνω να βρω κάποιον που να θέλει να την κλέψει. Δύο κέντος της ράφεται και μάλιστα ρητός. Ο κατοχός της δεν μπορεί να την εγκαταστρέψει. Κακόμοιρος δεν πρόσεξα καλά. Αντιγραφά οι μάρτυρες κρατούν και σημειώσεις. Κι αν ίσως από αμέλεια γραφή και τα λοιπά προβλέπει το συμβόλαιο αλευρό άμα. Ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγωδο στα οράσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάς. Αλλάξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λήματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξέναρα κι αλόγρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισφράτουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκησε πόλη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας σε αποστέλνει και για χαμόμυλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφίχτα με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμυλο. Έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παραπράγμα ως τα αγαζόματα. Και επιτέλους χιάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάζομαι. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια για οι οριζοντές. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κάτω μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Μας ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος, είμαστε κεφάλαιο του λαθος λήματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξέναρα κι αλότρια στο κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκησε η πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας αποσπέλνει και για χαμόμυλο. Την παρθενιά της επαγορθώσαμε πίστα με ράματα. Κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμυλο. Λέει ο Αναγνωστάκης εκείνο το φοβερό μονόγραμμά του. Τι ωραία τα βιβλία μας που γράφουμε, τι ωραία τα τραγούδια μας που ψάλουμε, τι ωραία τα μνημόσυνά μας που κλαίμε. Mm-hmm. Μνημόσυνο ακούσαμε? Όχι, ακούσαμε ένα αριστούργημα του Τριπολίτη. Ένα αριστούργημα του Τριπολίτη. Ακούσαμε μια ακτινογραφία και μάλιστα είμαι πολύ χαρούμενος που είχα τη δυνατότητα να το δισκογραφήσω. Εδώ είναι με την ορχήστρα της ΕΡΤ το 2000 και αυτό ήταν το τραγούδι αφορμή να ξαναβρεθώ με τον Κώστα. Είχαμε συναντηθεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 και μου είχε δώσει το ομότιτλο τραγούδι, το τρίτο μάτι για ένα δίσκο μου τότε. Προφητικό τραγούδι και εκείνο. Όσο και αν το πέρναγαν ότι είναι ελαφρό τραγούδι, δεν ανοίξει την κατηγορία του ελαφρού τραγουδιού. Ήταν η ευκαιρία λοιπόν αυτή η συναυλία και η άδεια που ζήτησα και από το Θάνο και από τον Κώστα να το συμπεριλάβω στην προσωπική μου δισκογραφία. Ήταν αφορμή να συναντηθούμε ξανά και να κάνουμε 2 χρόνια αργότερα μια ολοκληρωμένη δουλειά. Τις γέφυρες, όπου με ταλαιπώρησε αφάνταστα και τον καταγγέλω και από τη ραδιοφωνική συχνότητα του Real FM, διότι για να μου δώσει τα τραγούδια έπρεπε πρώτα να με εξετάσει ψυχιατρικά. Λοιπόν, αφού τα κατάφερα ας πούμε και μου έλεγε διάφορους στίχους και εγώ τους σημείωνα και ερήμην αυτού και προχωρήσαμε. Κάναμε ένα δίσκο, ήμασταν άτυχοι γιατί η δισκογραφική εταιρεία με το που κάναμε το δίσκο έκλεισε. Ωραία πράγματα μας συμβαίνουν στη ζωή μας ας πούμε. Αλλά από εκεί ξεχωρίζω ένα τραγούδι του Κώστα Πάντα, του Τρυπολίτη, στο οποίο συμμετέχει και ο Σταμάτης, ο Κραουνάκης, μαζί με τη Σπύρα του. Και ήταν μια πολύ ωραία συνέβρεση. Και αυτό ήταν η αφορμή, ο Σταμάτης αργότερα να μου γράψει ένα τραγούδι για να το πω και αργότερα ίσως το ακούσουμε. Βάλε άνω τελεία εδώ. Πάμε. Μια φορά που ζούσα πέρα στην Ανθούσα στο Πεντέλικο, με μια φούστα νέλα βάραγα φουρνέλα, τρόμαζα το ιππικό. Σ' όλα τα μπουρδέλα το όνομά μου πρώτο, λισταρχός Νταβέλης, λισταρχός Μπουρλότ. κάτω κι άλλο περιστατικό. Είχα κόμενες του Σίνα στον Περέα, στην Αθήνα ορφανά και κουμπαριές. Μπαμ και μπουμ και φία στα νεκροταφεία μοίραζα, μοίραζα φτιαριές. Στην παρανομία το όνομά μου πρώτο, λισταρχός Δαβέλης, λισταρχός Μπουρλότο, παντρεμένες μου αγκαλιές. Τώρα είμαι δικό σου, περιστατικό σου, μ' ονομάζουνε. Και στον κάτω κόσμο οι πότες, οι πουτάνες κι οι πότες με καταδικάζουμε. Κυριακές μια θεία απ' την Πλακεντία μ' άναψε φωτιές. Μια φορά που ζούσα, αστραπές μετρούσα με ένα άλογο. Μαύρο σαν το χάρο, δέκα με ένα σπάρο, ποιο διάλογο. Κάτι απελπισμένους είχα κουστοδία, στους κυνηγημένους είχα τα πρωτεία, στον κατάλογο. Μα η δούκισσα μου στην κρυφή σπηλιά μου είχε αναπαυθεί. Είχε μείνει η ώρα, είχε αφήσει δώρα κάτι τη μαρφή. Ό,τι κι αν σου γράψω από το κρυσφυγετό μου, ο παλιόταβέλης που είχα εαυτό μου, τώρα εσένα έχει ερωτευτεί. Τώρα είμαι δικό σου, περιστατικό σου, μ' ονομάζουμε. Και στον κάτω κόσμο οι πότες, οι πουτάνες κι οι πότες με καταδικάζουνε. Σάββατο είχε κάτσει να με φάνει μπάτσι πάνω στη στροφή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Πάμε να διακόψουμε. Ξέρω, να αλλάξω το φως της ημέρας, να γίνω μια φρίκη, μια μπόρα, ένα τέρας, το χάος στη χώρα να φέρω. Αόρατος να μπαίνω τα βράδια σε τράπεζες και υπουργεία, να κάνω βουτιά στα ταμεία, να θέλω κι αυτά να είναι άδεια. Να βγαίνω τις νύχτες στο δρόμο γεμάτες με κόσμο οι πλατείες, κι αφού θα οργανώνω πορείες μετά να επιβάλλω τον νόμο. Εγώ είμαι το όνειρο που όλοι ζητάτε, μιας χώρας μεγάλης και ωραίας, με θέση ακλόνητη και μη το γελάτε. Είμαι ένας δημόσιος φορέας. Εγώ είμαι το όνειρο που όλοι ζητάτε, μιας χώρας μεγάλης και ωραίας, με θέση ακλόνητη και μη το γελάτε. Είμαι ένας δημόσιος φορέας. Μπαίνω κρυφά σε συσκέψεις και εκεί που θα βρίσκουν τη λύση, ενώ για καλύφη θα σπέρνω τα μίση, αλλάζοντας όλων τις σκέψεις. Το κράτος να κάνω σμπαράγια, το νερό να του δώσω προστάτη, και ενώ θα τους κλείνω το μάτι, να φάσω κοριούς στα κανάλια. Ασύλληπτος θα μένω για χρόνια, του νόμου έχω την προστασία, με ανθρώπους και θέσεις ψηλές και εξουσία και μια ιστορία αιώνια. Εγώ είμαι το όνειρο που όλοι ζητάτε, μιας χώρας μεγάλης και ωραίας, με θέση ακλόνητη και μην το γελάτε. Είμαι ένας δημόσιος φορέας. Εγώ είμαι το όνειρο που όλοι ζητάτε, μιας χώρας μεγάλης και ωραίας, με θέση ακλόνητη και μην το γελάτε. Είμαι ένας δημόσιος φορέας. Γιατί το κρύψουμε άλλωστε. Κούτου κούτου. Όργανο, μέσα καμένε, καμένε. Κάτσε. Προσγεί. Στο ρυθμό της συναυλίας, κι Αγίο ζημιώτη μας απόψε γύρε. Τραγούδι στους ήχους μιας μικρής συμμορίας. Η πόλη ξυπνάει, ξυπνάει και χορεύει. Ήρθατε μόνοι εδώ, χιλιάδες μοναξιές μου. Μα τα τραγούδια μας σας θέλουνε μαζί. Ρίχνω το κόκκινο το φως, έχω αστροφέκες μου. Κι αν φαίνε τα τραγούδια μας, η νύχτα θα το πει. Η νύχτα θα το πει. Η νύχτα θα το πει. Ό,τι ακούμε είναι από το Λυκαβητό. Σε μια παλιότερη συνέντευξη ο Τσακνής έχει πει τα εξής. Παίζαμε στο θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ήταν το 94 ή το 95. Πήραμε το αυτοκίνητο μια ώρα πριν για να προσεγγίσουμε τη συναυλία. Μας σταματάει ένας τροχονόμος και μας λέει: ο δρόμος είναι κλειστός, δεν ανεβαίνει κανείς απάνω. Τραγουδάει ένας Τσακνής Μαχαιρίτσας. Ναι, το μισό μου όνομα είναι ο Λαβρέντης. Είναι μια ιστορία ζωής, δεν είναι απλά μια συνεργασία. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που γράψαμε μαζί, τους στίχους εγώ και τη μουσική ο Λαβρέντης, για μια συναυλία μας, την πρώτη μας συναυλία που κάναμε στο Λυκαβητό. Μετά από τα πρώτα ξαφνιάσματα, ας πούμε, του κόσμου που ερχόταν, ας πούμε, έτσι, και συνέρεε, θα έλεγα, στις συναυλίες μας. Και ενώ ξεκινήσαμε για να παίξουμε μια χρονιά μαζί, μείναμε 12 χρόνια. Δεν είναι μια σχέση δύο καλλιτεχνών. Είναι μια σχέση δύο ανθρώπων, όπου, όπως λέω καμιά φορά έτσι και σε δικούς μου ανθρώπους αναφερόμενος στη συνεργασία με τον Λαβρέντη, θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί κάπως μακάβριο, αλλά θάψαμε πολλούς ανθρώπους δικούς μας, γονείς, αδέρφια, ανήψια, πέρα από τις χαρές, γεννητούρια, γάμοι, βαφτίσια, όλα αυτά, ταυτόχρονα και άλλες, οι άλλες πλευρές της ζωής. Αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε παρά να μας δέσει σαν οικογένεια. Και καμιά φορά εγώ και εκείνος, αναφερόμενοι ο ένας στον άλλον, μπορεί κάποιος να διέκρινε αυτό που διακρίνει στις οικογένειες. Και τσακούς και γλέντια και... Δεν άκουγε, ήταν χύμα ο Λαβρέντης. Τίποτα, δεν υπήρχε φρένο. Ο Λαβρέντης δεν είχε φρένο. Λοιπόν, ό,τι σκεφτόταν θα το έλεγε. Με τον τρόπο του, αλλά και μετά όσο σκληρό και να ακουγόταν, ταυτοχρόνως άκουγες και ένα τρανταχτό γέλιο. Ένα τρανταχτό γέλιο, ας πούμε, που όλα τα άσβηνε, ας πούμε. Όχι, στο ξεκίνημα της εκπομπής είπες δεν θα είμαι αντικειμενικός, και εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, αλλά τον θεωρώ τον μελωδό της γενιάς μας. Μαχαιρίτσας, Νταλάρας, Γαλάνη, Παπακοσταντίνου, Μητροπάνος, Κατσιμιχαίη, αλλά και Μίκης που λέγαμε προηγουμένως, και Σκαρύμπας, ναι. Νιώθεις πλήρης? Νιώθω ότι έκανα αρκετά πράγματα, αλλά δεν έχω πάρει σύνταξη. Σύνταξη μπορεί να έχω πάρει όσον αφορά το τομέα της τραγουδοποιίας. Δηλαδή δεν έχω κάποια όρεξη να συγκεντρώσω, να γράψω 10 τραγούδια και να τα πω. Αλλά με πολύ μεγάλη χαρά θα μπορούσα να μελοποιήσω 10 τραγούδια και να τα δώσω σε συναδέλφους ή σε τραγουδιστές. Και αυτή την περίοδο έχω ετοιμάσει από την πρίκα μου του Μάνου Ελευθερίου κάποια τραγούδια που έδωσε σε μένα και κάποια τραγούδια που είχε δώσει στο Λαβρέντη που δεν πρόλαβε ο Λαβρέντης να τα μελοποιήσει, και η Ελενίτσα, η γυναίκα του, μου τα εμπιστεύτηκε. Και Έχω ολοκληρώσει μια δουλειά σε ποίηση του Μάνου Ελευθερίου, μια απίστευτα ωραία δουλειά του Μάνου, που φαντάζομαι ότι μετά το φθινόπωρο θα ασχοληθώ πιο σοβαρά για την έκδοσή της. Καταρχάς να πω ότι και το τηλεφωνικό κέντρο έχει σπάσει και εδώ μπροστά το Καντράν με τα μηνύματα από όλο τον κόσμο, από την Κύπρο, από τη Γερμανία, μέχρι από την Αρμενία, από όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος σου στέλνει την αγάπη του. Και εγώ τη δικιά μου. Υπάρχουν και κανένα δυο που λένε, Μπογιό που λέει είναι φίλος ο Τσακνής, γι' αυτό δεν πας τα δύσκολα. Δεν έχουν καταλάβει αυτό που το έχω πει κανένα δυο φορές, θα το πω άλλη μία. Εγώ με τους φίλους μου, επειδή είναι φίλοι μου και επειδή θεωρώ ότι αν υπάρχει κομμουνισμός στις διαπροσωπικές σχέσεις, αυτή είναι η φιλία, είμαι ευθύς. Ως εκ τούτου λοιπόν πάμε. ΕΡΤ. Α, να πω βέβαια ότι μας συνδέει κάτι σε σχέση με την ΕΡΤ, αλλά πες τα εσύ. Θα το πω εγώ. Εγώ αποδέχτηκα μια πρόταση να γίνω πρόεδρος της ΕΡΤ, όχι κάθε υπόδειξη. Μια μέρα είδα μια προκήρυξη θέσεων για μέλη διοικητικού συμβουλίου και έκανα αίτηση. Φαίνεται ότι άρεσε η αίτησή μου και με κάλεσαν. Με τίμησαν, ας το πω και έτσι, δεν διστάζω καθόλου, να μου αναθέσουν μια θέση. Το βράδυ που μου ανέθεσαν τη θέση αυτή, πήγα σε ένα μπαρ. Συνάντησα ένα φίλο μου, ο οποίος είναι 1,5 μέτρο μακριά από μένα αυτή τη στιγμή, και μου είπε, ό,τι και να έχεις αποφασίσει, θα το κάνεις. Απλώς, διάλεξε από τώρα 5 φίλους σου, 3, οι οποίοι όταν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της θητείας σου σου πούνε φύγε, φύγε χωρίς δεύτερη σκέψη. Λέω θα τον συγκαταλέξω ανάμεσα στους 5. Εγώ είχα πει ότι δεν θα είμαι μέσα όμως. Ναι, αλλά εγώ είπα μέσα μου ότι εγώ θα τον συγκαταλέξω ανάμεσα στους 5. Δεν χρειάστηκε κανένας από τους 5 να μου το πει. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και όταν κατάλαβα ότι δεν μπορεί να είμαι χρήσιμος, αντιθέτως θα μπορούσε άνετα να είμαι χρησιμοποιήσιμος, έφυγα. Θεωρώ, για να μην μιλήσουμε πάλι με μια ψευτοσεμνότητα, θεωρώ ότι είμαι ικανός, ότι γνωρίζω τον ελληνικό πολιτισμό και γράμματα γνωρίζω. Και μέχρι τώρα ο βίος μου έδειξε ότι είμαι καθαρός. Είναι πράγματα για τα οποία σεμνύνομαι. Δεν ντρέπομαι να τα λέω. Θα μπορούσα να κάνω πράγματα. Αλλά όταν διαπίστωσα ότι πρώτον δεν μπορούσα να τα κάνω, για πάρα πολλούς λόγους, και δεύτερον ότι θα μπορούσα να αποτελέσω άλοθη για κάποια πράγματα τα οποία ήταν εντελώς ξένα από τα πολιτικά μου, πιστεύω, την ιδεολογία μου και την καθημερινή μου πρακτική, πήρα το καπελάκι μου και έφυγα. Τόσο απλά. Ρογμές στο κορμί μου παντού, κι εγώ ξενυχτάω φουμάρω και πίνω μ' αυτό το ρεφρέν του καρμού. Και μοιάζει η αλήθεια μου φελώριο ψέμα, σε τείχο η φωνή μου χτυπά. Ανοίγω τα μάτια, σηκώνω το βλέμμα, ξημέρωσε και έξω φυσά. Αλήθεια μου παλώριο ψέμα, σε τύπο η φωνή μου χτυπά. Ανοίγω τα μάτια, σηκώνω το βλέμμα, ξημέρωσε και έξω φυσά. Στα μέρη, στους δρόμους του θα χαθώ. Στροφή επιτόπου, απλώνω το χέρι, χιονίζει το πλοίο υγρό. Και μοιάζει η αλήθεια μου πελώριο ψέμα, σε τείχο η φωνή μου χτυπά. Ανοίγω τα μάτια, σηκώνω το βλέμμα, ξημέρωσε και έξω φυσά. Και μοιάζει η αλήθεια μου πελώριο ψέμα, σε τείχο η φωνή μου χτυπά. Ανοίγω τα μάτια, σηκώνω το βλέμμα, ξημέρωσε και έξω φυσά. Το παιδικό μας βλέμμα πνίγονται οι ζωές. Πρώτη σου αγάπη, τα λιμάνια σβιούν και εκείνα. Θάλασσα τρώει το βράχο από όλες τις μεριές. Μάτια λοξά και τα αγαπάς κόκκινη κίνα. Γιωμάτα μπαν τα ιταλικά στην Ερυθρέα. Πουλιά σαν την κατόπτρισμό μαύρη μανία. Φόρα τα μέσα στη νυχτιά παίζουν οθρά. Λάμπη αραβώνα στο δεξί σου Αβυσσινία. Σε κρεμεζίνη φίλε δέντρα ιβυρική, ανάβουνε του Μπαριοτσίνο τα φανάρια. Σπανιόλοι μου, θαλασσοβάτες και Γρεκοί, Κρέκο και Λόρκα, Ισπανία και Πασουνάρια. Κύμα θανάτου ξαπολιούνται οι Γερμανοί. Τα άρματα ζώνεσαι με αρχαία κραυγή πολέμου. Κυνήγοι παίζουνε μαχαίρι και σκηνή. Στα δέντρα οι κρεμασμένοι παίγνιο του ανέμου. Κι απ' Δεκέμβρη στην Αθήνα και φωτιά. Τούτο της γης το θαλασσόδαρτο αγκονάρι λιγνίζει κάτω από το δρύ και την ιτιά. Το Κυριάκο, τον Κολοκοτρώνη και τον Άρη. Κι απ' Δεκέμβρη στην Αθήνα και φωτιά, τούτο της γης ο θαλασσόδαρτο αγκονάρι. Μυκνίζει κάτω από το Δρύ και την Ιτιά, ο Διάκο τον Κολοκοτρώνη και τον Άρη. Λένε για τον Γκάτσο ότι... όχι, λένε, η αλήθεια είναι, μια ποιητική συλλογία έκανε την Αμοργό. Mm-hmm. Αλλά ήταν αρκετή αυτή μαζί με όλη την άλλη δημιουργία να τον κατατάσσει σε ένα από τους μεγαλύτερους ποιητές της χώρας. Προφανώς. Εσύ έπεσες πάνω στον Καβαδία σε αυτό το τραγούδι, το Διάκο, τον Κολοκοτρώνη και τον Άρη, και νομίζω σφραγίζει μια ολόκληρη σχέση με τον Καβαδία αυτό το τραγούδι. Είναι κάτι που μόλις μου το στείλε μια φίλη κιόλα. Λέει, δεν το πήρες χαμπάρι, το δημοσίευσε ο Βογιόπουλος. Το είχαμε βάλει στον ημεροδρόμο. Ναι, στον ημεροδρόμο, και μόλις το πήρα στα χέρια μου, όση ώρα έκανα να το διαβάσω, τόση ώρα έκανα να το μιλοποιήσω. Είναι σαν να μου πήρε και αυτό στο χέρι και να μου βάλει τις νότες επάνω. Είναι εκπληκτικό πράγμα. Πραγματικά διατρέχει όλη την ιστορία προηγούμενων δεκαετιών ανά την Ιφίλιο. Για να καταλήξει στην Ελλάδα σε αυτό το αγκονάρι. Ναι, είναι μια αναμέτρηση με το έργο του Άνηση, αλλά νομίζω ότι δεν τον πρόδωσα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Διονύσης Τσακνής, ένας μεγάλος συνθέτης, ένας αγαπημένος μου φίλος. Νιόνιο, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Νίκο, που ήταν ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Πρέπει να φύγω για την πρόβα τώρα, όπως ξέρεις. Πες μας πάλι πότε είναι η επίσημη, η πρώτη. Η πρεμιέρα είναι 20 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, παράσταση του Θανάση Παπαγεωργίου και της Λίδας Πρωτοψάλτη, στην οποία συμμετέχω και ζωντανά επί σκηνής, ένα αφιέρωμα στον Μπόστ. Σ' αγαπάμε πολύ. Κι εγώ. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, προσοχή σε όσους ταξιδέψετε με αφορμή και την γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Θα τα πούμε την Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Με παίρνει ο πιο δυνατός κι απ' τη μισάνυχτη δρύλια κρυφό κοιτάζει στρατός. ενέργεια σε ένα κορμί. Σε μια στροφή έχω βάλει γονόματα, είμαι σκιά και καπνός.